pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua kita kena ambil. Dan tolak pusaka Rasulullah tu kufur. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini umat manusia sebahagian besarnya tolak pusaka Rasulullah. Tolak bulat-bulat, tasih langsung. Tasih masuk Islam. Tapi ada juga orang yang nak pusaka Rasulullah, tapi tidak usaha, tidak bersungguh. Dan ada juga manusia yang ambil pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha dan bersungguh. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pesan kepada dia. Pusaka Rasulullah ni kita kena ambil sungguh-sungguh, kena jaga sungguh-sungguh. Dia kena wisapa pada seluruh umat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah buktikan, walaupun Rasulullah telah pergi, telah tinggal umat ini, tapi para sahabat 100% telah ambil tanggungjawab pusaka Rasulullah ni dan telah guna cakna pada pusaka Rasulullah ni sampai agama sampai pada kita. Kenapa demikian tang lain? Wani champion pun rautu koti jatuh rap muradu kongsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seng rautu pun mai sama ti jabat jidai pun muradu ruasa kau kongsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tewani manut tukwan pacuban ni binau demikian. Lai lai kon ti patisit nai muradu kongsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tang wa bangkun mai yom rap. Binau demikian tang lai kon ti mai yom rap nai muradu kongsa Nabi kon nan kukur bin kun kufur. และก็มีบางส่วนในจำนวนมนุษย์รับมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ขาดการพยายามเขาไม่ได้พยายามบนมรดกของท่านนบีบนสกอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีบางส่วนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกพวกเขาเหล่านั้นได้รับมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็ยังได้พยายามเอาจริงเอาจังบนในการที่จะให้มรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของเขาพี่น้องที่มีเกียรติหลายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามกับบรรดาซอฮาบะห์บุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับเราในปัจจุบันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดได้พยายามรับมรดกของท่านนบีและได้พยายามบนมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งวันนำศาสนาแผ่ขยายให้กับมนุษย์ทั่วโลกมุมกินอิสลามพระอัลเลาะห์ตะอาลามักลูกtak ada makhluk, tidak ada makhluk ni harus Allah Ta'ala tu wajib ada dan mempunyai sifat yang sempurna. Tahu yang ada pada Allah Ta'ala tu tahu zati yang sempurna. Tahu yang ada pada selain pada Allah Ta'ala tu tahu dia ata'i, pemberi Allah. Allah wi tahu, maka tahu dia Allah tarik balik dan tak tahu kamu. Sifat kuasa, maha kuasa Allah adalah sifat asli, zati yang tidak kurang, tidak tambah, sempurna. Tapi sifat kuasa yang ada pada makhluk Allah, segala benda mungkin ini tuan-tuan yang mulia ini ata'i, pemberian. Allah boleh beri, Allah boleh tarik balik. La ilaha illallah. Tidak memiliki sifat-sifat sempurna melainkan Allah Subhanahu. Apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala segala sifat sempurna. Dan apa yang dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah ni, kita ada semua makhluk lain ni, tak sempurna. Dan semua yang berlaku ni mengikut kehendak Allah. Tidak ada berlaku perkara-perkara tanpa daripada kehendak Allah. Kenapa demikian tang lain, wan ni makhluk tang mud. Penbedai di Allah Subhanahu Wa Ta'ala ที่จะไม่สร้างกับมักลุกวันนี้ถ้าหากมีเราหรือไม่มีเราเป็นสิทธิของ Allah Subhanahu Wa Taala เรามายังนั่งอยู่ตรงนี้มีมนุษย์หรือว่าไม่มีเราในวันนี้เป็นหน้าที่เป็นสิทธิของ Allah แต่ Allah จำเป็นจะต้องมี Allah เป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการได้ยินของเราการได้ยินของเราเป็นการได้ยินที่จอมปลอมแต่การได้ยินจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรียกว่าการได้ยินที่ ذاتي การได้ยินที่แท้จริงอยู่ที่อัลลอฮ์

Jadi kita tengok luar apa sungguh. Langit kata dia luar mana pun tak ada tias putih habuk. Bi ghairi amadin, tak ada tias putung. Tarawun hamu boleh tengok sendiri lepas ni. Tengok langkau. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang mulia, orang kafir musyrikin dulu, dia batam lah dengan Quran. Dia amat batam. Tak boleh sekali. Sebab dengar Quran, hidayat lah. Tadak Quran. Lebih pada sahih boleh segala-gala. Sebab tu macam-macam tuduhan dia. Quran ni sahih. Boleh heret orang. Okay. Sikit kau ramah, kau ramah. Sebab dalam wahyu Allah ni, Allah Ta'ala letak segala-gala punca hidayah. Nak bagi bayar pun dah kata guna Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bagi faedah pada orang yang beriman dah. Peringatan dengan apa? Wa dzakir bil Quran may yakhafu 'aid. Maka kamu guna-guna Quran ni bagi peringatan. Sebab Quran ni satu wahyu Allah yang punya kesan lebih pada segala-galanya. Bagi manusia kena Allah Ta'ala. Sebab telah orang kafir patah dia. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Dan berkata orang kafir, mu jangan dengar Quran ni. Bila dengar, masuklah ke dalam hatimu. Penuh. Dengar segala-gala cara. Ikut Quran. Walghaufi. Dia kamu kena usaha, we jadi rusak suasana Quran. Kau mana-mana pisah, we jadi orang dengar hakmu, tak dengar Quran. Buat bising, buat gagal, buat majlis, buat gapa. Supaya orang tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dia mengajar Quran dan ayat Quran innahum la'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu boleh mengalahkan suasana Muhammad, boleh mengalahkan suasana dakwah dia tu dengan wari suasana kamu. Sebab kalau dia lock gini Quran masuk dalam hati kamu, kamu kena tinggal cara-cara kita. Orang kafir sangat-sangat fatal dia. Senang ni mikir tentang lain tu. Ini lah Allah subhanahu wa ta'ala ada bertahan Al-Quran lumah. Puan kejahai manut dari ucap Allah. Bawa kereng rau, kereng rau tang-tang. Ini makhluk tira put. Pergi bina ni mikir tentang lain. Semut dari tu kerawan ni Al-Quran. Nah. Puan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bangkan kejahai manut dari ucap Allah. Dia kebangkan dia bertahan Al-Quran lumah. Allah pun dengan Al-Quran. Bawa. Mak-mai tengkan sang sang ke Allah. خلق السماوات يخلق خلقات الله بوك dengan sifat dan sang san ke Allah. Maka malaikat yang Quran di Allah ni bok. Allah sang cinfa bi ghairi amadin tarawnaha. Allah sang binong cinfa ni memiliki kuasa yang kuat dan besar. Memiliki kuasa yang kuat yang kami tak mampu jemong sud luka ta kau nak dah. Tetapi tidak ada mesau sak ton dia yang dia berdiri di. Bi ghairi amad tarawnaha sun suja tang lai botan tang lai ko sama si je mong hen dai le mai mi le sau ton dieu si je ma kham fa ko Allah subhanahu wa ta'ala nan ke kwam sama di Allah le sa kwam sama ko Allah subhanahu wa ta'ala binon ni mi ke sama dan nan al Quran Allah subhanahu wa ta'ala le sa ko je hamanu de rucha ko Allah hamanu de rucha ko Allah rafut sahara rafut ni reung ko Allah. Kau bayan ni reung ko Al-Quran. Kau bayan au Al-Quran mah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya Allah rebon Al-Quran. Jangan jong teuan, jong pam teuan teut, pa teuan kan pam teuan, man je pen payot hai ka manut, hai ka pon mu'min. Hai ka pu si iman ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bo ayat ning, teuan tong ni au arai ma teuan la. Wa dzakir bil Qur'an may yakhafu 'aid. Jong teuan duai ka Al-Quran. Au Al-Quran ma pud. เอาเนื้อหาอัลกุรอานมาพูดเอาอัลกุรอานมาพูดใครน่ะที่จะได้ผลประโยชน์จากอัลกุรอานไม่ยะคอฟวะอีดผู้ที่มีความกลัวในสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมุชริกีนมักกะฮ์ในสมัยก่อนกลัวมากๆเลยกับอัลกุรอานกลัวมากๆเลยกับอัลกุรอานไม่ยอมที่จะฟังอัลกุรอานอย่าเข้าไปฟังมุฮัมมัดมันพูดอัลกุรอานนะอย่าไปฟังนะมุฮัมมัดพูดอัลกุรอานจะทำให้เจ้านั้นถูกไสยศาสตร์และก็หลงไหลตามไปกับมุฮัมมัดสติกลัวมากๆกับอัลกุรอานเพราะเขารู้อัลกุรอานเมื่อฟังอัลกุรอานตั้งใจฟังอัลกุรอานตะดับบุญฟังอัลกุรอานตะวันจูฟังอัลกุรอานมันจะเกิดผลสะท้อนเกิดขึ้นกับหัวใจของมนุษย์สติวะกาลัลลดีนกะฟะรูลาตัสมะอูลิฮาซัลกุรอานวัลฆอฟิละอัลละกุมตักลิบูนพวกกาเฟรมุชริกีนตอนนั้นกล่าวว่าอย่างไรلا تسمعوا لهذا القران يا بفهم มันเลยกับกุรอานนี่อย่าไปฟังมันเลยมุฮัมมัดเมื่อมุฮัมมัดมาอ่านอัลกุรอานไม่ต้องไปฟัง